Kolejny utwór wokalno-instrumentalny nazywa się Post. Jest o tym, jak Jezus pościł na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. Ale roboczy tytuł miał ABCD, ponieważ mieliśmy taki imperatyw, żeby każdy w zespole coś skomponował. No i padło na perkusistę naszego ówczesnego, Tadeusza. I mówimy, on miał pseudonim Duda, mówimy, Duda, no weź coś skomponuj w końcu. On mówi, no dobrze, to zagrajcie ABCD. No i na tych dźwiękach, prawda, ta piosenka się zaczyna, a potem nawet jest jak na nas w miarę skomplikowana, bo się tonacja zmienia nawet. Tak. Dobrze. Post. Jako, że nasz koncert jest dzisiaj nagrywany na kamery i będzie o zgrozo wyemitowany ponoć i wydany na płycie, dostałem dosyć skomplikowane zadanie aktorskie. Stąd może Państwa Was dziwić to, że ja tak albo w tą stronę się patrzę, albo w tą, ale to jest właśnie owo zadanie aktorskie. Ponieważ tam są gdzieś ponoć kamery, ale ja ich nie widzę. I nie mogę się patrzeć tu, bardzo przepraszam, bo wtedy profil źle wychodzi. Ja mam profil taki sobie, co zresztą pan reżyser chyba zauważył. I mówi, to patrz tylko tak en face tu albo tu. No, albo w ogóle się odwrócę.